Marii Dąbrowskiej, czyli na nocach i dniach, co ona by z takim momentem wyczesnęła i co by tam włożyła, jakby ci ludzie tam wytrzymywali. A ta myśl nie jest tak całkiem abstrakcyjna i wspomnienie tego filmu, ponieważ właśnie przeczytałem, że reżyser pan Antczak chlubi się, że właśnie stuknęło mu 90 lat. Chyba nawet jeszcze już troszkę obłożone. No to pięknie, pięknie. Szanowny panie reżyserze wspaniały i żona pańska, czyli pani Barańska, stuknęło jej 85, ale też się specjalnie tym nie chełpi. Kawał pięknej roboty i jak już tak buchalterię tu uprawiam, 45 lat od premiery tego niezapomnianego filmu, z którego niech melodia nas poniesie dalej. Waldemar Kazanecki jest kompozytorem, przypominam, tego walca, o którym można powiedzieć, że jest już takim kultowym walcem sprzed pół wieku. No chyba jeszcze nie, ale na styku, ileż to tych nocy i dni już przeleciało nam z tą melodią i z tym filmem. To sobie przypomnijmy, jak tak wszystko odpływa. I też i te kawiarenki, do których byśmy chętnie gdzieś pobiegli, usiedli, gdyby nie to, że jesteśmy w potrzasku. A te kawiarenki niech nam przypomni ta sama Irena Jarocka, a to jest piosenka Wojciecha Trzcińskiego. Gdzieś zakamarki wielkich miast ciągnie nas. Kawiarenki, kawiarenki, małe tak, że zaledwieś wszedł, zniżasz głos, aż poszedł mimochodem. Kamień w wodę, nie coś z bardzo wielkich spraw, w czarną to małych kaw, kawiarenki, kawiarenki, z cienia w pół i ze świata w pół, ty i ja i nasz stół za witrażem szklanych marzeń. Ledwo świat poznajemy już, choć jest tuż. Miejsc wkoło nas coraz mniej, już dymi sokiem, złotym obłokiem. I barman już woła hej, już kawiarenka rusza w rejs, wielki rejs. Kawiarenki, kawiarenki, nikt nasz w nieważkości lam, krąży tu, krąży tam, filiżanki, białe ptaki, lecą wprost kolorowy dym, płyną w nim, giną w nim, pan i pani, zaszeptani. Kto wie, gdzie naprawdę są, ona z nim i on z nią. Kawiarenki, kawiarenki, dorwą gdzieś w siódme niebo aż stolik nasz. Na, na, na, na, na, na, na, na. Na na na na na na na na na na na na na. Kawiarenki, kawiarenki, porwą gdzieś w siódme niebo aż stolik nasz. Na na na na na na na na. Na na na na na na na na na na. No i nas chyba też prowadziła ta zaduma i te kawiarenki, popłynęliśmy z nimi, ale, ale może jednak w tamtą stronę, kiedy niebawem, to znaczy raczej wcześniej niż później, znowu się znajdziemy w tych kawiarenkach już otwartych, już znowu nas zapraszających. Rzut oka na kalendarz i na zegarek. Jesteśmy wszakże w ramach kwadransa i listopadowa dzisiejsza solenizantka, czyli Elżbieta, niech będzie tak uczczona każda z Elżbiet, że przypomnę Państwu, no, jedną z najwspanialszych sopranistek XX wieku, Elisabeth Schwarzkopf, urodzoną w Jarocinie, to ciekawostka, mało kto o tym wie, która zaśpiewa nam Morgen. Taką pieśń Ryszarda Strausa, tłumaczono raz jako jutro, jako rano, w każdym bądź razie w tamtym kierunku podążajmy. Pieśń piękna, niesłychanie, powiedziałem, rozmarzona, więc dobra jak na tę porę, a ja Państwu z tą pieśnią polecam się za tydzień w ostatnim kwadransie listopadowym. Leszek Długosz. Dziękuję. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa w trójkowym archiwum koncertowym. Mówi Zofia Sylwin. Dzisiaj usłyszymy piosenki Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory. A więc piosenki pełne wdzięku, dowcipu, piękna słów i muzyki w mistrzowskim wykonaniu chóru Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego pod dyrekcją Andrzeja Bożyma. Muszę dodać utwory w aranżacji również Andrzeja Bożyma. Ten zaczarowany koncert był promocją płyty zatytułowanej Starsi Panowie Chórem, wydanej przez Fundację Wasowskich w 2017 roku. Zapraszam, Starsi Panowie Chórem w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Póki ciebie nam dziedzić, dopóty jak nie wie, jak myśli, że nas zdarzysz pod koniec już sezonu. O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chłonąć. Święty dzwoni, owszem staniemy na tym, bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty. I po co nam żyć, skoro nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki, herbatki. I po co nam żyć, skoro nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki. Dobry wieczór Państwu. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy za oklaski. Witamy. Drodzy Państwo, jak pisał Gabriel Garcia Marquez w swoich cudownych 100 latach samotności, świat kręci się w kółko. My tego właśnie doświadczamy, gdyż 17 lat temu dokładnie na tej scenie rozpoczęliśmy koncert dokładnie tą piosenką. Wtedy był to koncert zorganizowany przy okazji nadania statusu złotej płyty 5-płytowemu albumowi z piosenkami starszych panów. Dzisiaj z okazji naszej płyty, które bardzo do wydania tej płyty przyczyniła się Fundacja Wasowski, za co bardzo dziękujemy. Tak. I nie mam nic przeciwko temu, żeby taki sam status trzymała ta płyta. Drodzy Państwo, wtedy po tej konstatacji nie za wesołej, że ta jesień życia nie zawsze jest taka, jakbyśmy sobie to wyobrażali, udowadnialiśmy Państwu, że ta starość może być wesoła. A dzisiaj chcemy Państwa przekonać, że może być bardzo pożyteczna. Staruszek do wszystkiego jest niezawodny w skutkach. Staruszek do wszystkiego, do domu i ogródka, na zimę i na lato, do miasta i na wieś. Staruszek za opłatą korzyści może nieść. Staruszek czarny, śliczny, staruszek darny i szczytny. Staruszek sensem, staruszek orkot, staruszek tlen i tort. Oszczędzaj więc na niego, do niego w życiu dąż. Staruszek do wszystkiego, opatrznościowo. Ożenek lub zamęście to ryzyko nadużyć, dlatego znajdziesz szczęście, najłatwiej u starusza. Rychle księdze trzecie powiada dobra wróżka, że nieraz zamiast dzieci lepiej jest staruszka. Jeżeli staruszek ów jest czysty oraz zdrów, staruszek do wszystkiego to niecodzienna gratka. Do odgarniania śniegu, do podlewania kwiatka, do zupy nastawiania, do zabawiania pań, do wyfronterowania i do wymiany zdań. Staruszek czyn, staruszek zysk, staruszek klik i błysk, staruszek brat, staruszek dłoń, staruszek kwiat i woń. Oddać ci czego nie dam, z kimkolwiek innym gram, więc zastaw coś tu sprzedaj i staruszka sobie spraw. Pięknie dziękujemy. Drodzy Państwo, miłość to temat chyba maksymalnie dużej procentowo ilości piosenek, niezależnie od tego, w jakim języku i pod jaką szerokością geograficzną zostały one napisane. Nie inaczej jest z piosenkami starszych panów. Chcielibyśmy Państwu opowiedzieć o różnych kolorach i odcieniach tej miłości. I zaczniemy od mrocznej ballady, która mówi o wielkiej namiętności i zazdrości, które prowadzi wprost do zbrodni. Opowiemy o takiej miłości, która usycha, umiera powoli, ale i o takiej, która się kończy raptownie, nagle, zaskakując wszystkich dookoła, łącznie z właścicielem tego uczucia. Opowiemy o miłości, która jest zatrzymana w czasie i trwa wiecznie jako jedna z największych wartości na tym naszym Łespadole, ale także o takiej, która wystarczy ledwo na jedną krótką noc. A zakończymy ten blok swoistego rodzaju moralitetem, który przestrzega nas przed nadużywaniem chuci i głosi wyższość tej duchowej strony miłości nad jej cielesnością. Pewnym sklepie MHD ja żył, sprzedawały dwie młode dziewczyny. Jedna kleła i czosnek lubiła, a ta druga pachnąca i miła. Więc tę pierwszą odłóżmy na bok, o tej drugiej się toczy się tok. Dwóch ich weszło do sklepu za pusty, jeden sok pił na kaca z kapusty. A gdy wypił, to zniknął za progiem, więc na drogę powiedzmy mu z Bogiem. A ten drugi, ten drugą miał wzrok, będzie kochał okrągły ją rok. I tak stali oboje nad ladą, ona z twarzą jak serer pobladło. On z marchwianym wypiekiem na licu i pachniał szczypioru donicą. Więc powiedział jej wszystko, co czuł, w tych trzech słowach buraków bym swój. Wykradała klucz od tej komórki, gdzie śpiewały kiszone ogórki. Majeranką rochwonie rozniecał, pomidory tętniły jak serca. Tam szczęśliwa z nim była co noc i warzywa czyszczała z nim moc. Lecz gdy kwitnie ta miłość wiarzynie, czas pomyśleć o drugiej dziewczynie, która gryzie ten czosnek coraz to, a ją gryzie o szczęście i zazdrość. Kto zalewa się łzami, to gnie, aż do świństwa ta zazdrość się pchnie. I na twarzy się nawet nie zmarszczy, gdy zaprosi oboje na barszczyk. Barszczu będą trujące dwa grzyby i otruje niechcący ich niby, zwłaszcza drugi trujący był grzyb, ale sztyp z tej dziewczyny, ach ty. Teraz mroku z lewowej komórki płaczą po nich jesienne ogórki. Mól dogłomny kapustę przewierca, pomidory pękają jak serca. Więc przechodził mękany tyku bukiet z jarzyn i rzucił na grób, na grób. Ciszę zmierzch, zmierzch. smutne, jakie to smutne. Wysiadła miłość wreszcie zakutne. Jeszcze w stolicy wsiadałem na górną z poczuciem uczuć, a losom równym zakutne poczuć stało i cześć. No i cześć. Wysiadła miłość i poszła okutno, okutno, okutno, okutno. Wyprawość nie zuczuć jak kutno. Okutno, okrutne butelko, butelko. Objęłaś mi miłość, miłość jak ręką. Różno w Toruniu, drzewa dziewczyna, zwykłej miłości jej przyczyna. Co to za smutek, ach co to za smutek, gdy oprzyczyny się kurwie skutek, kurwie skutek. Co robi człowiek, nie wie już sam, nie wie sam. O jak się znam to, jak ja to znam. Okutno, okutno, okutno, okutno. Wyprawość nie złączył się kutno. Okutno, okutno, okrutne kutelko. Objęłeś mi miłość, miłość jak ręką. Jak to się stało, jak to się stało, że serce mnie się przytrzymało. Co jest w tym kłótnie, no co jest w tym kłótnie, że ono nieraz jak nożem kłótnie, jak nożem kłótnie. Aczkolwiek kiedyś było i tak, było tak, z grudziądzem miałem też taki fakt. Grudziądzu, grudziądzu, grudziądzu, grudziądzu, tyś serce bym zrobił z mosiądzu, z mosiądzu, grudziądzu, grudziądzu, okrutnie grudziążku, grudziążku, uczucie się ukrócił w zalążku. Jest wasza rzecz, czy skoro ja wreszcie. jest tamten pan, jest ten pan, jest tamten pan, ten pan. Jesień przyszła i zima, patrz co się zapalasz, to się zżymasz. Zamiast tę niepewność wzbudź, tym uczucie w sobie wzbudź. Uczucie w sobie wzbudź. Uczucie wyższe, co nie najbrzydsze. Uczucie zawsze, co nie najgładsze. Oko przywróży na żywych dłuży, dużo wydłuży. Nas zrodzi zaś uczucie parne, przemieni krujec i to, co parne do mnie testuje. Yeah. granic zaznajmania, to z nim zaznaczać jaśń. Więc rzuć i miażdżyć chucią, bo uczucią ty się zwróć. Więc rzuć chuć i miażdżyć chucią, ku uczucią ty się zwróć. Ach, cię się zwróć. Bardzo Państwu polecamy to przesłanie. Tym bardziej, że te ścieżki i te kolory miłości nie zawsze są takie jasne. Chcemy Państwu przedstawić trochę kilka innych odcieni miłości. Więc zaczniemy od przedstawienia historii pewnego wuja, który cierpiał na taką przypadłość, którą w skrócie można by nazwać GGS-em, czyli galopująca gotowość seksualna. Potem opowiemy Państwu lekko zmodyfikowaną bajkę braci Grimm, która traktuje o trójkącie, po prostu o trójkącie. A także zaśpiewamy o uczuciu członków kwartetu blaszanego dla pewnej mężatki. A na końcu tego bloku, jakby to tak najdelikatniej, opowiemy o takiej prawdziwej męskiej przyjaźni. Ta pieśń to awanturka, o kogo, o kapturka, jakiego czerwonego, z modyli kąpanego. Nie był ci pan dziewuszko, lecz chłopca jak jabłuszko, czapeczkę nosił z szykiem czerwoną. Łajda, łajda, da. U babki, co za lasem mieszkała w białym domku, kapturek czynił czasem komorkę ze sodomką. Ta babka, a kto ona? Morskiego wykażona, gdy mąż się szarpał w szkołach, kapturka zapraszała. Ucha, tra la la, kapturek 60. Ucha, tra la la, kapturek 60. Łajda, łajda, da. Raz gdy wilk wrócił z rejsu, kapturek był na miejscu. Bo właśnie z żoną wilka płynęła mu ta chwilka. Steszyni wszyscy troje wróciłeś, siądź, postoję. W czasach zazwyczaj rączy zupełnie. Jeszcze nie są czy. Ucha, ha, ha, tra, la, la, la, kapturek 60. Ucha, ha, ha, tra, la, la, kapturek 60. Łajda, łajda, da. Lecz cóż to, zamiast natrzeć, wilk na kapturka patrzy, na jego torsik woski i przełom wilku morskim. I zamiast pogniewać się, urządzić awanturkę, zamieszkał w innej chacie szczęśliwy wilk z kapturkiem. Ucha, tra, la, la, kapturka 60. Ucha, tra, la, la, kapturka 60. Kochała ze wszystkich klas. Szalony kwartet, on blok, lecz powtarzała wciąż nam: szanujcie czas Tuszkiewicza. My sam prun, prun, na sam prun, prun, zmysłowy spowił nas mrok. My sam, na sam, zmysłowy spowił nas mrok. Spotkać nadzwyczaj, uroczo z nią było tam. Kawy realizują wciąż, kochaliśmy wszakże ją. Szanując czas Tuszkiewicza, bądź, co bądź, bezsprzecznie był to jej mąż. Bądź, co bądź, bezsprzecznie był to jej mąż. Smutnego pyła oblicza, jak gdyby ponury dzień. Gasił w oczu jej blask i powiedziała wśród łez: już nie ma czasu Tuszkiewicza, złowrok i kres. Położył mi go na płask. Złowrok i kres, i kres. Położył mi go na płask. Nam serca zmiękły jak wosk. I jak chce dobry obyczaj, by ulżyć w niego trosk. Każdy pocieszać ją chciał, aż padła przysięga tam. Imieniem czas Tuszkiewicza od tego dnia nasz kwartet będzie się zwał. Od tego dnia, do dnia nasz kwartet będzie się zwał. Na badama ojczyzny, uścisku dłoni poklepania w bark, a wtedy pieśń opłynie w lata z jego bark. I ja tu żyć samotnie, gdy ręka ręką ręki twej dotknie. To tak jak gdyby kwiat wypuścił szczłoń, to tak jak gdyby świat rozstronić, rozstronić. I jak tu żyć samotnie, samotnie, gdym szedł po tobie tak bezpowrotnie. Już serce ani zejść nie dadzą mi podnieść, nie dadzą żyć samotnie. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, pięknie dziękujemy serdecznie Państwu. Zaśpiewamy teraz piosenkę, którą chyba znają wszyscy, a która jest takim przesłaniem o starszych panów. Śpiewajcie Państwo piosenki, kochajcie Państwo piosenki, zwłaszcza te, które napisali mistrzowie, bo piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka ta z mocą serdeczkiem, na inną nieładną piosenkę, na ładną niepiękną panienkę. Piosenka ta z mocą szansą. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczy rzucony na rynek, na taki i na ten. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę. Na to, że masz ty szanszą wesele. Piosenka kancona da swit. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi. Żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił. Żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła szesnać z dźwiękiem. Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Pa, pa, pa, pa, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Piosenka jest dobra na wszystko, piosenka na drogę za wszystko. Piosenka to słowo za wszystko, piosenka podniesie cię ją. Pa, ra, ra, ra, ra. Piosenka to słowo z efektiem, na inną nieładną piosenkę, na ładną niepiękną panienkę. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, pa, pa, ra, ra, ra, na braki, na braki, ten pa, pa. Piosenka pomoże nam wiele, na co dzień jak i na niedzielę. Na to, że masz twarzą wesele i słowa, melodia i rytm. O. Pięknie dziękujemy. Chcielibyśmy Państwu zaprezentować teraz trzy troszkę mniej znane piosenki, a uważam, że jest to wielka szkoda, że one są mniej znane. Jedna pochodzi z cyklu Divertimenta, nazywa się samo Kołysanka, którą to piosenkę leżąc w wannie śpiewał pan Bącz, czyli Mieczysław Czechowicz, wraz z życzliwym akompaniamentem pana Jeremiego. Dwie kolejne piosenki pochodzą z takiego cyklu wznowieniowego, który się nazywał Kabaret Jeszcze Starszych Panów i są to dwie piosenki, które w kabaretach starszych panów dawnych nie miały miejsca. One dopiero tam naprawdę zaistniały, a są fantastyczne. Pierwsza to jest Cisza Leśna, którą wykonywał nieodżałowany Wiesław Michnikowski, fantastycznie. Ja wtedy tą piosenkę pokochałem. Pierwszy raz ją słyszałem i ona mi bardzo głęboko zapadła w serce. A druga piosenka to jest również z tego cyklu Jesienne Listy. No, o listach. To tu dużo. Niech ja zasnę, niech mam sny jak leoczęta jasne. Za firanką gęstych rzęsów niech mi szczęścia śni się gęs, gdy już zasnę. Nie jagód moich lic, gdy już lulnę. Rączki swe na kurze złoć, lulaj mi pan, panie, bądź. Niech ja kimnę, niech rozgrzeją mi się stopy zimne, niech nie wciśnie mi się ziąb pod okrycie ciepłe w głąb, gdy już kimnę. Sen jak wąż, cóż w nocy skocz, kiwaj mi pan, panie, bądź. Niech ja chrapnę, w kolorowe sny niech duszą drapnę, ciało zaśpierna tak snu, niechaj będzie jak we mchu, gdy już chrapnę. Samo kołysanę kończ, chrap, panie, bądź. To był czarowny koncert niezapomnianych piosenek Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory, nagrany w Trójce w 2017 roku przez Przemka Nowaka i mistrzowsko wykonany przez chór Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego pod dyrekcją Andrzeja Bożyma. panów ha. Ach, jechać, jechać, gdzie? Gdzie koło cisza leża, tam na zmęczone uszy kłaść opłat z tej głuszy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W drugiej części audycji Trójkowe Archiwum Koncertowe nadal będzie panował nastrój delikatnej poezji. Zapraszam Państwa na 50-lecie pracy artystycznej Tadeusza Woźniaka. Ten wspaniały artysta 7 lutego 2016 roku na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej obchodził jubileusz i sam pięknie opowiadał o swej drodze twórczej. Pozostaje mi tylko zaprosić Państwa na niezwykły wieczór muzycznych wspomnień lubianego muzyka, kompozytora i wokalisty Tadeusza Woźniaka. Zapomniane chwile marzeń, które dziś nie wrócą już,